زدا منصور امیر مزار تسرا ګولو نور وړم زدا منصور امیر مزار تسرا ګولو نور وړم اختر مرز د زړ نازک دردو نور وړم اختر مرز د زړ نازک دردو نور وړم بس حسینا چی اس مجنون شم دا رهبر پو غم کی بس حسینا چی اس مجنون شم دا رهبر پو غم کی تقابر سر تی پولا سو کی بیراغون وروڑم تقابر سر تی پولا سو کی بیراغون وروڑم اختار مرز دزڑ نازک دردون وروڑم زدا منصور امیر مزار تسرا ګولو نور وړم اختر مرز د زړ نازک دردو نور وړم اختر مرز د زړ نازک دردو نور وړم دبل سیرا جدا جهاد چې لاګي دلی اوس دبل سیرا جدا جهاد چې لاګي دلی اوس کینم یې قبر ته وایل د آیاتونه وروړم کینم یې قبر ته وایل د آیاتونه وروړم اختر مرز د زړ نازک دردونه وروړم زدا منصور امیر مزار تسرا ګولو نور وړم زدا منصور امیر مزار تسرا ګولو نور وړم اختر مرز د زړ نازک دردو نور وړم اختر مرز د زړ نازک دردو نور وړم و می ژړل چې اواز د شهادت راغلل و می ژړل چې اواز د شهادت راغلل چې دا غزانو سرغونه و فریادونه وروړم چې دا غزانو سرغونه و فریادونه وروړم اختر مرز د زړ نازک دردونه وروړم زدا منصور امیر مزار تسرا ګولو نور وړم زدا منصور امیر مزار تسرا ګولو نور وړم اختر مرز د زړ نازک دردو نور وړم اختر مرز د زړ نازک دردو نور وړم وفتا غازیانو هر مجلس باندې خایسته هغه زړه وفتا غازیانو هر مجلس باندې خایسته هغه زړه وفتا غازیانو هر مجلس باندې خایسته هغه زړه لکه مجنون پارا پارا بغریوانو نور وړم لکه مجنون پارا پارا بغریوانو نور وړم اختر مرز د زړ نازک دردو نور وړم زدا منصور امیر مزار تسرا ګولو نور وړم زدا منصور امیر مزار تسرا ګولو نور وړم اختر مرز د زړ نازک دردو نور وړم اختر مرز د زړ نازک دردو نور وړم احسان حنفی د هر چا سره داسی خوبو احسان حنفی د هر چا سره داسی خوبو اخر وی سلطا د امیر سبسو شعرونه وروړم اخر وی سلطا د امیر سبسو شعرونه وروړم اختر مرز د زړ نازک دردو وروړم زدا منصور امیر مزار تسرا ګولو نور وړم زدا منصور امیر مزار تسرا ګولو نور وړم اختر مرز د زړ نازک دردو نور وړم اختر مرز